به خیر کوچولو. به نام خدایی که از همه مهربون تره و عاشق تمام بچه هاست. خوش به حال شما دخترای ناز و پسرای گلم، خوبین؟ الحمدلله، انشالله که همیشه خوب باشین. خب چی کارا میکنین بچه؟ این روزا روزاییست که همه باید دعا بکنیم. بله، دعا بکنیم برای عزیزانی که حال احوالشون زیاد خوب نیست. شما اگه دعا بکنین همه حالشون خوب میشه. خب بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست یکی هست که همه حرفامونو میشنوه. کیان کوچولو خیلی ناراحت بود. آخه اون روز صبح عموش زنگ زده بود خونشون و به بابا خبر داده بود که حال پدر بزرگ خوب نیست و ایشون رو بردن بیمارستان. اون روز بابا و مامان تون با تلفن همراه عمو تماس می گرفتن تا حال پدر بزرگ رو بپرسن. بله، تو خونه کیان کوچولو اینا همه ناراحت بودن. مامان میگفت دست و دلش به کار نمیره. بابا سر کار نرفت و بلیت اتوبوس خرید تا بره شهرستان پیش بابا بزرگ و عمو. کیان هم مدام گریه میکرد و زیر لب بابا بزرگ و صدا میزد. بعد از اینکه بابا رفت به شهرستان، مامان که دید کیان خیلی ناراحته و چشماش از بس گریه کرده سرخ شده، رو کرد به اونو گفت عزیزم قربونت برم، میدونم نگران بابا بزرگت هستی، ولی نباید اینقدر گریه کنی. کیان اشکاشو پاک کرد و پرسید شما ناراحت نیستین از اینکه بابا بزرگ مریض شده و رفته بیمارستان؟ مادر سری تکون داد و گفت چرا عزیزم، منم ناراحتم، خیلی هم ناراحتم. کیان پرسید پس چرا گریه نمی کنین؟ به نظر من که آدم وقتی خیلی ناراحت میشه فقط باید گریه کنه. مادر با مهربونی موهای کیان کوچولو رو نوازش کرد و گفت اشتباه میکنی عزیز دلم، بهترین کاری که آدم وقتایی که خیلی ناراحت و نگرانه میتونه انجام بده اینه که دعا کنه. دعا؟ کیان کوچولو با تعجب پرسید دعا؟ مادر لبخندی زد و جواب داد بله عزیزم، کیان گلم، خدای بزرگ و مهربون همیشه صدای بنده هاش رو وقتی دارن دعا میکنن و باهاش حرف میزنن و راز و نیاز میکنن میشنوه، بهشون جواب میده، مخصوصا وقتی دلشون خیلی شکسته و خیلی ناراحتن، درست مثل الان تو. عزیزای من، کیان کوچولو یک کمی فکر کرد، بعد پرسید خوب راستش منم میخوام با خدا حرف بزنم، ولی حالا من چطوری میتونم برای سلامت بابا بزرگ دعا کنم؟ مادر گفت خب میتونی بعد از اینکه نمازتو خوندی دستاتو به طرف آسمون بلند کنی و از خدا بخوای تا هرچه زودتر حال بابا بزرگ خوب بشه. بعد هم مادر به کیان کوچولو یاد داد تا این دعا رو بخونه. یا من اسمه دوا و ذکره شفا، یعنی ای خدایی که اسمت بهترین دواست و ذکرت بهترین شفاست. بله عزیزای من، دعا کردن تو شرایط سخت هم باعث میشه دلمون آروم بشه، هم باعث خوشنودی خدا میشه. خدای مهربون اون دست از بنده هاشو که توی گرفتاری ها به جای کمک خواستن از دیگران فقط و فقط از خودش کمک میخوان و فقط و فقط به او تکیه میکنن و توکل میکنن خیلی دوست داره. خب اون دعا رو دوباره با هم بخونیم. یا من اسمه دوا و ذکره شفا. منم آرزو میکنم تا خود صبح یه عالمه خوابای خوب و قشنگ ببینید. خدا نگهدار، شبتون بخیر و تا فردا. بعد تا فردا خدا حافظه همگیتون باشه عزیزای گلگلی.